जो तू तो मनाऊंगा मैं। टूट जाए जो तू तो मनाऊंगा मैं, टूट कर नाज तेरे उठाऊंगा मैं, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है। साया बन के तेरा चलती जाऊंगी मैं, जो भी वादा किया वो निभाऊंगी मैं, क्योंकि तू मेरी जिंदगी है, क्योंकि तू मेरी बंदगी है। मेरी जिंदगी है।